Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Annały migały. Zaczęły się annały migały. Które? A nie wiadomo, które. Któż by liczył? Michał Migała, jestem. Jest po drugiej, program Trzeci Polskiego Radia. No właśnie, tak bardzo sympatycznie pożegnaliśmy się tydzień temu. Można powiedzieć, tydzień temu byłem innym człowiekiem, ale zawsze można to powiedzieć, bo zawsze w następnym tygodniu jestem innym. Ale tym razem w przeciwieństwie do ostatnich 20 lat mojego życia jest to chyba zmiana na lepsze. I dlatego, żeby podkreślić ważność moich słów, jak zwykle siłacz palnął pięścią w stół, jak było zapisane w Kajku i Kokoszu, kiedyś już przy okazji Zbójcerzy. Niemniej, żeby podkreślić ważność tej zmiany, tak sobie pomyślałem, że może kwasowy wujek będzie tutaj dobry, czyli Uncle Acid and the Deadbeats, zespół, który już gościł ile razy w annałach migały, w utworze Melody Lane. Uncle Acid and the Deadbeats, Melody Lane, czyli kwaśny, a raczej kwasowy wujek. No to coś jak ja troszeczkę, a od redaktora Okrasko dowiedziałem się, że wujków było dostatek przez ostatnie 2 godziny. Utwory z wujkiem, bądź w nazwie zespołu, bądź utworu, były i bywały jeszcze przed chwilą. A też patrząc na redaktora Okrasko i mnie, muszę przyznać, że wybór środków transportu decyduje też o sposobie ubierania się. Pan redaktor w koszulce z krótkim rękawem, w krótkich spodenkach, ja raczej w kurtce, w szalu oraz w podwójnych spodniach. No czemu? Dlatego, że sierpniowe noce już w połowie sierpnia są takie, że trzeba się tak na skuter ubierać. A i też nie było za ciepło. Ale to też rodzi w mojej głowie taki wniosek, że jesień już niedługo, a to zawsze mnie koi. Koi mnie bardzo. Tymczasem państwo piszą. I piszą dużo, jak zwykle. Ach, gdzie to? A propos jeżdżenia, pan Konrad, ile dzisiaj zrobił kilometrów? Ponad 1000 przez Szwajcarię i połowę Francji, a później w kierunku Madrytu. Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że pan Konrad już się 3 godziny zdrzemnął, po to, że rzeczywiście w drodze jest to ważne. Ba, nawet 0,5 godziny jedzie się zupełnie inaczej. Po prostu. Pani Kinga palić, już przestała palić. Bardzo dobrze, to ja pamiętam, owszem, oczywiście, że tak. Komuś obrazek, który wstawiłem, komuś, panu Marcinowi, przypomniał utwór Obywatela GC, tak, tam w lustrze to niestety ja. No cóż, tak, rzeczywiście chciałoby się czasem jakoś zmienić bohatera, tak jak w grze komputerowej, albo powtórzyć ten sam poziom od początku. Oj, dobrze by było rzeczywiście, muszę przyznać, przy obecnej wiedzy, wybory życiowe, które kiedyś podjąłem, nawet patrząc do głębokiego dzieciństwa, byłyby zupełnie inne i cieszyłbym się zupełnie innymi wrażeniami, ale ta droga, na której jesteśmy, podobno jest najważniejsza. A moja droga? No cóż, nad moją drogą zaczęły kłębić się ciemne chmury od pewnego czasu. Gdzieś tak mniej więcej od maja, czerwca troszeczkę tak było coraz bardziej ponuro i coraz bardziej przerażająco. Ale już nie jest. Nastąpił przełom. Zacząłem słyszeć dźwięki, których nie słyszałem od bardzo dawna. Dźwięki, które mnie uleczyły. Właśnie to stało się w ostatni weekend podczas mojej wyprawy na Pomorzu. Tak mogę powiedzieć, że wyprawy, taką ciężką torbę ciągnąłem, niosłem bardzo długo do pewnego terenu leśnego, zalesionego. A dźwięki? No cóż, proszę dobrze ustawić radioodbiorniki, ustawić się pomiędzy głośnikami, a jeśli ktoś jest na słuchawkach albo ma je w pobliżu, to radzę te słuchawki założyć, dlatego że dźwięk będzie w formacie stereo i tym formatem stereo będziemy się bawić. Było to przekroczenie, na pewno przekroczenie. A jak to przekroczenie słychać, to proszę, jeśli ktoś nie jedzie samochodem, po prostu zamknąć oczy i poddać się tej fali. Thank you. przełamanie z naszego świata do nadświata. Ta końcówka to była już takim absolutnie stempelkiem, już drobnym. Chodziło o to, co wcześniej, o te wibracje, co wcześniej. Wibracje dawno niesłyszane. Można powiedzieć, że z tego świata z małej litery przejście do świata z wielkiej litery. Gdzie następuje naprawdę duży odpoczynek i duże wzmocnienie. Także jest magister i magister jest silniejszy, jakoś taki bardziej pogodny. Ten kontakt ze znajomymi istotami sprawił, że naprawdę nabrałem wigoru. I uświadomiłem sobie, że przecież wszyscy jesteśmy zrobieni z materii gwiazd. Moby, we are all made of stars. Fight the future. Can't No właśnie, czasem do tych gwiazd trzeba dotrzeć, żeby uświadomić sobie, że zbudowane są one z tego samego materiału, co obserwująca je właśnie istota. I spotkać się czasem być może z istotami z tamtych ciał niebieskich. Co powoduje absolutny wzrost świadomości. Cały czas państwo piszą, pani Altea, dobry wieczór, ależ dobry, oczywiście dobry, choć chłodny, muszę przyznać, ale to nawet lepiej. Nikifor jak zwykle daje rocznicę, bardzo jestem za to wdzięczny. Pani Alina chciała usłyszeć woskresienie, mam nadzieję, nie mam nadzieję, tylko jestem pewien, że życzenie zostało spełnione i zostało spełnione samoświadomie. Pan Adam wspomina o Odysei Kosmicznej 2001, ba, piękna scena koło Jowisza, skąd wzięły się prostopadłościany, a główny bohater zaczyna po prostu duplikować się wzdłuż linii czasu, być jednocześnie w przeszłości i w przyszłości. To trzeba przyznać, rzeczywiście dobra scena. Pan Sławomir również pisze o tym, że nie wierzę w samobiczowanie się. To prawda, jeśli już to robię, to w pewnych określonych celach i na pokaz. Ach, państwo bardzo dobrze mnie słyszą i przepiękna grafika od Nikifora właśnie. Czy że coś się sprzęga jest napisane? Nie, nie słyszę tego sprzęgu. Być może było, ale już nie jest. I pan Marcin, dobry wieczór. Mi też sierpniowe nocy przypominają, że jesień tuż, tuż. No właśnie. I nawet kopuła upałów, czy też kopuła ciepła z nadpołudniowej Europy nas już tu nie przemoże, bo mamy chociaż te sierpniowe, chłodne noce. I niech już tak zostanie, doprawdy. I jeszcze pan Zbyszek. Co rano patrzę w lustro i oczom nie wierzę, czy redaktor magister też tak ma. No ba, no oczywiście, że tak patrzę, czy ten facet to ja? Ale ostatnio patrzę nawet z pewną sympatią, bo jakoś ta twarz odmłodniała, a to wszystko dzięki ingrediencjom i specjałom, między innymi spotkaniu z żabą chociażby. I miałem nawet na cześć żabki amazońskiej przygotować jakąś piosenkę, ale żadna z tych piosenek, która była poświęcona amazońskiej żabce, jakoś nie była na tyle atrakcyjna, żeby ją umieścić. Po prostu takie ballady gitarowe, więc dałem sobie spokój, ale zamiast tego postanowiłem to wszystko uczcić Kazikiem z kasety. Dla mnie to zawsze będzie kaseta. Spalam się. Utwór pod tytułem Świadomość. Pewna, ale nie na przeszkodzie. O tym, co tu widzisz, możesz myśleć jak chcesz. Podoba ci się to, czy ci podoba się nie. Kreujesz rzeczywistość na swoje żądanie. Lecz uważaj, niech nie wolą, innym się nie stanie. Ludzie są wolnymi, to słychać w koło. A co to za hasło? To jest oszustwo. W imię tej idei, co pewien czas ponury, ruszają na podboje armię kutej zbroje. A ludzie są wolnymi, znów słychać w koło. Co to za hasło? To jest oszustwo niesione na sztandarach, niesione przez armię. Cała ziemia, ludzie cierpią potwornie. Miej świadomość! Przecież robisz co chcesz. Miej świadomość! Czy dobrze chcesz? Miej świadomość! Możesz robić co chcesz. Miej świadomość! Czy tego bez krzywdy chcesz? Bracie, tutaj dookoła, nie zakrywaj, bracie, swoich oczu rękoma. Prawda jest taka, tłumy często chcą krwi. W imię miłości, pokoju i wolności. Piękne krainy obrócone w ruiny. Krew naszych dzieci, to ich są czyny. Historia tego świata pełna nienawiści, kreowanej przez zasadę korzyści. Ludzie są wolnymi, to słychać w koło. A co to za słowo? To jest oszustwo. Politycy, politycy na górach grzechu podają sobie ręce w fałszywym uśmiechu. Rozkaz jest rozkaz w imię wolności, inwazja na uczucia miłości. Buty wojskowe depczą kwiaty, po drogach suną czołgi i armaty. Jedna rewolucja niszczy drugą rewolucję. Zrozum, to tylko walka instytucji. W imię tej walki co pewien czas ponury ruszają na podboje armie kute w zbroje. Tysiące lat temu zaczęło się oszustwo, wielu uwierzyło i się zaprzedało, a świadomość twoja niech będzie w tobie silna i pewna, nie oparta na krzywdzie. Miej świadomość, możesz robić co chcesz. Miej świadomość, czy dobrze chcesz. Miej świadomość, możesz robić co chcesz. Miej świadomość, bez krzywdy chcesz. Przecież robisz co chcesz, miej świadomość. Czy dobrze chcesz, miej świadomość. Możesz robić co chcesz, miej świadomość. Bez krzywdy chcesz, miej świadomość. Przecież robisz co chcesz, miej świadomość. Czy dobrze chcesz, miej świadomość. Robisz co chcesz, miej świadomość. Bez krzywdy chcesz. Świadomość, uważność, bycie tu i teraz. No, to naprawdę są ważne rzeczy, które można trenować. Naprawdę można dojść z tym do wprawy. Kazik, świadomość. To są Annały Migały w programie trzecim Polskiego Radia. Pan Przemysław jest na nasłuchu i to na urlopie w łóżku. Za tydzień normalnie, czyli jak rozumiem w pracy. Dobrze, niech tak zatem będzie. O, i są państwo, pan Krzysztof również się melduje, a pan Jacko wspomina o demonie, który stłukł lustro. Ach, to słynna scena w Twin Peaks, w serialu Twin Peaks, kiedy agent również czołem zbija lustro i dostaje się tam do jednej z chatek, takich chatek troszeczkę metaforycznych, ale jednak całkiem przerażająco uchwyconych przez Davida Lyncha. Idziemy dalej, jeśli chodzi o skojarzenia muzyczne, między innymi za chwilę tak sobie pomyślałem, że skoro był Kazik Staszewski, no to pana Budzyńskiego też nie powinno zabraknąć. Bardzo lubię taki poboczny projekt Tomka Budzyńskiego, czyli Budzy i Trupia Czaszka. Tam teksty kontrreformatorskie, teksty z XVII wieku pewnego twórcy. Nie będę mówił, kim on jest konkretnie, żeby państwa nie nastawić jakoś za lub przeciw, ale bardzo krótkie rymy i proste rymy wpadają mi tutaj w ucho. I cóż, kluby i również koledzy. Właśnie, uwaga na złych kolegów. Tutaj w tym utworze jest to bardzo, bardzo podkreślone. Polskie wody polityki łacno łamią cnoty szyki. Nikt smaku jak wraku. Bez nut nic, będziesz pryc, bez nut nic, będziesz pryc, bez nut nic, się szpryc. Złych kompanów, straszne roty, w nich się bierze grzech w obroty, nie cnota kołota. Kolega dolega, ze złym liga, w długim czasie trzyma serce jako w prasie, nie woli swy woli. Złe kluby do skupy, bez lud nic. Będziesz wyz, bez lud nic. Będziesz wyz, wyz. Będziesz Fryc, dokładnie, a ze złymi liga właśnie tak się kończy. I złe kluby. Bardzo, bardzo, bardzo jest to takie zwinne. Bardzo zwinne są te wersy, krótkie, szybkie, wpadające w ucho. Chociaż mają przecież już ponad 300 lat. Bardzo dobre, myślę, bardzo dobre tutaj opracowanie Budzego i Trupiej Czaszki. A za chwilę coś lub ktoś, lub nawet ktosie, którzy gościli w Annałach Migały już wielokrotnie. I bardzo się cieszę, że państwo przysyłają mi propozycje innych utworów tego zespołu, między innymi Nikifor łaskawie zawiadomił mnie, że pojawiła się premierowa piosenka Małczat Doma. Udalił twój numer, czyli usunąłem twój numer. No cóż, muszę przyznać, że rzeczywiście utwory Małczat Doma no, nie należą raczej do jakichś wesołych. Zawsze jest raczej ta stylistyka no dosyć niewesoła, co najmniej niewesoła, i zawsze podmiotowi lirycznemu no coś tutaj jest, jakiś jest powód do smutku, zawsze jakieś spoglądanie w przeszłość i tak dalej. Tak sobie nawet pomyślałem, że może mogłyby chłopaki jakiś utwór wesoły na przekór zagrać kiedyś. No ale na razie udalił twój numer. Nie wyrywa się tutaj z tej stylistyki, do której Małczat Doma już przyzwyczaiło słuchaczy. No to co? No to niech muzyka powie za siebie. Małczat Doma teraz. jak zawsze troszeczkę tak, no, lirycznie, tak, troszeczkę spoglądając w dal, po prostu tak troszeczkę, nawet smutaskowo, małczat doma, usunąłem twój numer, ale go niestety pamiętam. No właśnie, to najgorzej, bo wystarczy kropla jeszcze bajkowego elementu do rzeczywistości i zaczynają się wyznania do byłych partnerów i partnerek. A po co? A na co? No cóż, to tylko zamroczony umysł wie, zamroczony, tak jak pani Alina, widzę, która po audycji poprzedniej i teraz podczas mojej błąka się po muzycznych przestrzeniach, lekko zasypiając. No dobrze, niech to bardzo twórczy stan w ogóle, taki między jawą a snem. Podobno Salvador Dali miał taką metodę, że kładł się, żeby się zdrzemnąć, miał w ręku długopis czy ołówek, który spadając wydawał głośny dźwięk, i kiedy przechodził na chwilę do krainy snu, puszczał, rozluźniał dłoń, wtedy ołówek spadał i budził Salvadora Dali, który już miał gotowe, oniryczne, różne obrazy, które pojawiły mu się przed oczami. Wtedy wystarczyło tylko te oniryczne, odklejone rzeczy przenieść, chociażby naszkicować, żeby nie zapomnieć. Także stan między jawą a snem, no, jest stanem bardzo kreatywnym, stanem alfa przecież. A o stanie alfa jeszcze będzie i o muzyce czy dźwiękach, które mogą ten stan podtrzymać. Mam taką małą turecką niespodziankę, ale to za chwilę. Tymczasem to elektro również w wykonaniu Małczat Doma, te zimne rytmy, tak skierowały moją uwagę do chyba mistrzów elektro. Na długo przed tym, jak to stało się znowu modne, była taka para Miss Kittin and the Hacker, a oni mieli absolutnie celne te brzmienia syntezatorowe, wywołują takie piękne skojarzenia, z taką dyskoteką poza czasem i przestrzenią w ogóle. Takie wieczne zawieszenie w latach 80. No dobrze, może nie będę za pomocą siłą rzeczy słowa i języka, który jest kaleki, opisywać tych pięknych doświadczeń, które zawsze mam, kiedy słucham ich utworów, więc może niech zabrzmi muzyka. 1000 snów, 1000 dreams, Miss Kittin and the Hacker teraz. ten syntezator hakera, czyli Michela Amatory, no i głos Miss Kittin. No czuję się znowu jak na dyskotece w przedszkolu, w Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Radzieckiej i właśnie dostałem lentilki, jest przesłodko, tuż po obejrzeniu przeźroczy. A zaś na ulicy widzę Citroena CX, samochód prosto z XXI wieku. No tylko Francuzi mogli stworzyć takie projekty i tylko Francuzi mogli stworzyć takie przesłodkie elektro. Miss Kittin and the Hacker 1000 Dreams. I sobie właśnie przypomniałem, jak wyobrażałem sobie wtedy przyszłość, wtedy w latach 80., jak wyobrażałem sobie rok 2000 i dalej. Ha! Jakież piękne były te wyobrażenia i rzeczywiście pod względem technologicznym nie można tymczasom nic zarzucić, które są teraz. Ale pod pewnymi innymi względami świadomość, samoświadomość wzrosła, a to nie zawsze jest przyjemne. Widać wyraźniej czasem, że rzeczy nie są takimi, jakimi powinny być. Ale idźmy dalej w przyszłość, bo jeżeli to wszystko w ten sposób będzie, to za chwilę będzie martwa przestrzeń. Dead Cities i Future Sound of London. I had killed a man. A man who looked like me. Thank you. Future Sound of London i Dead Cities. Kiedy tak patrzę na te wszechogarniające pożary i te straszne, upalne powietrze, to rzeczywiście na Dead Cities może się zapowiadać. Kojarzy mi się to również z filmem Hardware, który już wspominałem, o którym już wspominałem na antenie jakiś czas temu, amerykańskim filmem science fiction, nakręconym chyba jeszcze w końcówce lat 80. Całkiem również upalna, czerwona kolorystyka tam również dominowała i suchość. A zespół Future Sound of London tak w ogóle pochodzi z Manchesteru. Taka mała ciekawostka. Ciekawostka na tak akurat o 3:00 w nocy. A jako ostatni wystartują krautrockowcy Niemcy z Ashra Temple po prostu. I tak sobie pomyślałem, że dobrze będzie, żeby ten kosmos, taki naturalny kosmos, to wszystko zakończył, te wszystkie apokalipsy, które były wcześniej muzyczne również. Było mi bardzo miło, bardzo jestem wdzięczny za wszystkie wiadomości, które dostałem. Słyszymy się za tydzień i za wszystkie propozycje muzyczne również znowu, będzie można przesłuchiwać. Audycję realizowała Irena Dan, ja nazywam się Michał Migała, a przygotowała tę audycję ze mną również Małgorzata Łukowska. I teraz już Ashra i Deep Distance, tak, na zaśnięcie również moje, prosto w kosmos.